ना तजुर्बाकारी से वाइज की ये बातें हैं, ना तजुर्बाकारी से वाइज की ये बातें हैं। इस रंग को क्या जाने, इस रंग को क्या जाने, पूछो तो कभी पी है हंगामा है क्यों बरसा। थोड़ी सी जो पी ली है, और कहते हैं कि उसमें से नहीं मतलब दिल जिससे हो बेगाना, उसमें से नहीं मतलब दिल जिससे हो बेगाना, मकसूद है उसमें से, मकसूद है उसमें से, दिल ही में जो खिंचती है हंगामा है क्यों बरसा। थोड़ी सी किसी ने कही थी ये बात, बल्कि ज़फ़रुल्लाह साहब ने ही एक मरतबा ये बात कही थी कि ये जो गायकी वाला था, क्या नाम था उसका, अमानत अली गुलाम अली बैरल, कोई इन दोनों में से किसी एक का कहा था कि उसने इसको गाया है। ये तो नहीं गुलाम अली पुराने पुरानों में से नाम लिया था कि ये बहुत है, तो उन्होंने इसका यही एक मैंने सुना था, हंगामा सा है बर्बाद थोड़ी सी जो पीढ़ी है, बस यही सुना था। उसके अलावा मुझे यानी इसके, लेकिन ये जो देखेंगे दिल में जो खिंचती है बताइए, ये तो सही बिल्कुल अल्फाज अशआर हैं कि आम दुनियादार शायर से तो खैर सब सुन के मस्त हो गए, हमारे बहुत ही उमदा था। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, कह रहे हैं आप सुनाइए। जी जी पहचान लो, आप उर्दू बोल रहे हैं लेकिन मैं पहचान लो, जरूरी नहीं क्या आपको। जी लेकिन ऐसी ज़्यादा भी नहीं, माशाल्लाह अपने अहबाब हैं तो बस अब आराम ही करेंगे थोड़ी देर में इंशाल्लाह, कोई काम तो है नहीं। जी अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं बहुत ज़्यादा नहीं, सुबह का पता नहीं सुबह कैसा होता है, अभी तो काबिल बर्दाश्त है हमारे लिए। हाँ जी जी जी अल्लाह का शुक्र। हाँ अभी थोड़ी शेरी में शिफ्ट कर रहे थे, वैसे तो मगरिब के बाद यहाँ मजलिस था, एक दिन की बात में सुनाई थी मगरिब के बाद। आमीन आमीन आमीन आमीन। चल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात मुझसे होगी इंशाल्लाह। हाँ जल्दी ख़त्म हो गया ना जी, ठीक है इंशाल्लाह कल सुबह आएंगे इंशाल्लाह, जरूर इंशाल्लाह। वालेकुम सलाम। नहीं मिली वो क्या इसी इसी के आगे पीछे कहीं होगी जहाँ पे ये कबूल थी, तो मुझे याद पड़ता है कि वो उसमें है, मैं देखो तो सही थोड़ा सा आगे पीछे। غلام علی کی گائکی ایسی ہے ریکارڈ تو نہیں ہے, اس کو بند کرو بھائی ریکارڈ. اچھا اچھا.